سوره روم دا ترتیب کې دیرشم سورت ده او په نزول کې سلورت یایم نه مکی سورت ده نازل شوه ده پس د سوره انشقاق نا دی کې مؤمنانو ته بشارت ده په فتح سرا پس د دینه چې سوره عنکبوت کې د مصائب ذکر کو وی مصائب دی برداشت کلنو دا اللہ مدد او نصرت برازی ندی کی مومنانو تا بشارت دے چی اللہ بفتح راولی اصورت کی زیاد تر دلائل اقلیه دی او تسلید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله د دې په مراد او معنا باندې خفوهی غلبت الروم کمزوری کړي شول رومیان اې د الله حبیب چې دنیا تراغه نو دو طاقتونه موجود یو تبع اهل روم وی بل تبع اهل فارس وی دا روم والا کتابیانو او اهل فارس مجوسو نو دا مومنانو په ابتدا کی مینا دا اهل کتابو سروا ذکر دا دی زدو کی نلا سرگنده شوی نوا نو مشرکانو دا خو خول چه اهل فارس دی غالب شی او مومنانو دا خو خول چه رومیان دی غالب شی نو رومیان مغلوب شول الله خبر ورکو چې دای زرد چې غالب بشي غلبت الروم کمزوری کړي شول رومیان فی ادن الارض فنزدیز مکه کې مکه مکرمه تا وهم او دا رومیان من بعد غلبهم پس د مغلوب کې دود دوینا سیغلبون زرد چه غالب بشی فی بدع سنین پچن کلنو کے بدع ددریو نوالی تر لسفو روئی اے پچن کلنو کی بدعی بیا غالب شی للہ الامر خاص اللہ لر اختیارو من قبل مخد دی حالنا ومن بعد رست دینا وَيَوْمَ اِذٍ فَنَغَرَزْ چِ رومیان با پا اہل فارس غالب شی يفرح المومنون خوشحالی با کئی مومنان ادا خوشحالی بے پسوی وَيْدَ غَوْرَزْ دَبَ دَرْوَ اے مومنان پا کافر غالب شول او رومیان پا اہل فارس غالب شول ای خوشحالی با کئی مومنان دا اللہ پا مدد دا اللہ مدد سو غلب د رومیانو وا فا اہل فارس والاو یا ابو سید خضری رضی اللہ عنوی دغا ورز د بدر سره موافقت راغلیو یا سرمی اشا مدد کئی اللہ داغا چاچو غواری وهو العزیز الرحیم او دا اللہ غالب و رحم کون کنے وعد اللہ اے وعدہم اللہ وعدا وعدکر دوی سر اللہ وعدا اگر داد حجرت نمخ کی دا خبر او بیا حجرت تو شو و ابو بکر رضی اللہ عنہ دیو کافر سر شرطم لگو لیو ادغ وقت لا شرط حرام نو چې ګرومیان غالب شل په دومره کلونو کې نوزته و ما ته دومره خان راکې اګه فارس والا غالب شل نوزبه دومره در کوم ابو بکر رضی الله نو شرط غټلو خدغه وخت کې حرمت راغله د الله حبیب حکم کو جدا شه تصدق کا چا چې حرام مال را جمع کو او دې توبه او باسي نو توبه دا د شدا بخیرات کوي وګوره چې د تصدق حکم دی نو غریب ته دا غستو حکم دی لکه د سود پیسې چې سره جبې دې توبه او باسي نازد سود پیسی و خیرات کی نو ردا سے پیسی را جمع کری چه دا آغی که دا مالکانو پتوی نو ای تبه واپس کی خو که دا مالک پتے نلگی نو تو بس را دے با را پیسی خیرات کی وی با اللہ چه دا دا چاوی ای تی اجر ورکر تردی چه مسئلہ علماء دام لکلے زنی وقت کافر مال لکھوڑلے او سا کافر پی جنی نا نو ته بادام خیرات کې اگر جدا شنه شي ویل چې کافر له اجر ورته ځکه دا کافر اجر شته نه خو د شریعت حکم دار دی چې د کافر مال دی قبضه کړي اوس کافر پیژنې نه او دا غر رشتہ دار پیژنې نه نو توبه سره چې دا به تصدق کې وعد الله وعده کړي الله دوی سره دا وعده لا يخلف الله وعده الله مخالفت نکي د خپل وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډېر د خلکو نه پوهيږي نه يعلمون پوهيږي دا کافر ظاهرا من الحیات الدنيا فظاهر د ژوند دنیا وهم اودي عن الاخره لا خيرتنا هم غافلون دینا خبر دی تا دا کافر حال ذکر کئی وی کافر د دنیا پا بنگلا پا خو جامو پا خو خوراکنو پا خو سیزنو پوئی و دا آخیرت نا غافل دی ولی تا دا کافر حال دن مسلمان دا سی جوڑ شوئے اے پدی پوئی گی چی کلب کاری کلب ری بی اے پدی پوئی گی چی خشیس کم دے او بد کم دے استا پلاسو کی کراو کوټه پیژني او کولدی وی شي کلمه او کلمه نورزي بانګ نورزي دارنګي د مس سبق نورزي نو ګردا حال د کافرو نن د مسلمان جوړ دی د دنیا په کارونو کې هر سره سمرو خيار دی ا د دین په خبره دا او د ستري کن رازي مس سيري کن رازي رکو مسمن دا سجده مسمن دا اولم دا سکمال لده چه او سڑه پا دنیا خپوهی علماء و لکلی گروز دا انکبوت حال تیر و ایدا سی تارونا پیلا و ایدا سی با انجینیرانو لکی کتو ایجزی انجینیر مسیح خان میدا سی کل اغلو گورا نره تار ده کل پیچت لخیجی کل را گزیگی اکته ویزه ډاکټر دی دا دین څه کمال نه دی وای په ډاکټر دی دا حیوانات هم پوي قاری محمد عیسی رحمت الله علیه ذکر کړی چې اوځه کې دا شادوغان ډېر نو خلکو نه به بس خلک چې په وقار شو ډوډۍ به دیو تختولا ا دایدا ژوندې لغر کیو فیزي چې بیا ورته نه څه کولې او ډوډۍ به خوړه نو ای بو ان بیا زهر پکې شول نو یا شادوغان چې پوه شول لاړل او ځنګل کې داسې او بوټي وغیرہ او شکولو زهر روډای مخوڑا او داغې نیم چکوالو داغې ټوړې پیدا کو نو یې کته ځه ډاکټر هم تاسو له ټوړ نشته چې څوک دی یو په ل زهر خوړي یو په ل دوايي خوړي ډاکټري څه کمال نه دی انجنیري څه کمال نه دی کمال دا دی چې ایمان راړا خپل رب په جنا ایک تا عرص پیجنے کو رب نہ پیجنے تاڑ عرص پیجنے نا اگر رب دیو پیجن دو نور سن پیجنے نو حرص دیو پیجن دل تو دا گورے دا کافرو خوئی دے خونن مسلمانانو کراغلے یعلمون ظواہر رب من الحیات الدنیا پوہی گی دا کافر پظاہر دا جوند دنیا سنگ با غندی سنگ با چه سنگ با کری سنگ با ریبی سنگ بنگل با جوڑے وهم عن الاخرت هم غافلون او دوی دا اخیرت ندوینا خبر دی اولم یتفکرو آیا دی سوچ ندکڑی فی انفسیم پخبلو زانونو کی دی انسان دا بدن دا اللہ دا وجود او دا قدرت دلیل لے ما خلق الله السماوات والارض چنه دی پیدا کړی الله اسمانونه او زمکه وما بینهما غشدی پمند دی دواړو کې الا بالحق مگر په حق سره او د حق سرګندې دو د پاره واجل مسمنو تر نیټه معلومه پوره و ان کثیرا او بشکډیر من الناس د خلقنا چې کافر دی بلقاء ربهم لکافرون په ملاقات د خپل رب خامخا انکار کوونکي دی د الله ملاقات نه مني او لم يسيروا عادي ګرځېدلی نه دي فرار دي په ځمکه کې فينظروا چې دی ګوري په نظر د عبرت كيف كان عاقبت الذين سرنګ او اخيري انجام د هغه کسانو من قبلهم چې دین مخکیو کانو هغه شد منهم قوه ډیر مضبوط دوینه په قوت کې واثار الارض ازمکه اړو لوا د فصل کرلو د پارا او د کروندې د پارا یا ازمکه کنستوا دینه معادن رستل او دینه وګرهشتي وا امروها اباد کړي و د ازمکا اکثر مما امروها ډیر داغه نچلي موجوده حکم اباد کړي دمر باغونه وبنګلي وي وجاءتهم رسلهم راغلی وغوی ته پیغمبران علیهم السلام داوی بالبینات پسرګند معجزات او دلائل سرا فما کان الله لیظلمهم ننو الله چې غنی ظلم کړو پاوی ولکن کانوا لیکن وغی انفسهم یظلمون فَخْبُلُ زَانُنُ بَعْنِ ظُلُمْ كُونْكِ ثُمَّ كَانَا عَاقِبَةَ الَّذِينَ بِعَوَ خِرِيًا جَعْمْنَ هَغَ كَسَانُ أَسَاءُ چِيَغَيْ نَاكَارَ عَمَلُنَ كِلِو نُوَنْ جَعْمِ سُوَسُّو نَاكَارَ نَاكَارِ كُلُّ أَنْجَامِ نَاكَارَ شُوْكَ ان كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ دا چې د دروغو نسبت کړو یې د الله آیاتونو ته وکانو بها یستهزئون او غی چې د آیاتونو پورې ټوکی کولې ان اکار اعمال کول نو سزا یې ناکار شوا الله یبدو الخلق الله شروع کړ د مخلوق د پیدا کولو ثم يعيده بیا دوباره پیدا کی ثم الیه ترجعون بیا ودی الله ته دی واپس کړی شي و یوم تقوم الساعه فکمرت قائم بشی قیامت یبلس المجرمون نو امید بشی مجرمان د یبلس دا معنا ابن عباس رضی الله عنهما کړی امام مجاهد و یفتزحو یبلس المجرمون شرمنده بشی مجرمان یا یبلس المجرمون چپ بشی مجرمان هیڈوس دلیل بور سرنوی ولم یکل لهم نبی دید پار من شرکائهم دی صداران ددوینا شفعاو شفاعت کون کی چگن دیب دا اللہ دا عذاب نخلاص کی لکه څنګه چې دی ګمان کولو چې دا د مونږ شفا دی او مونږ بخلاصي وکانو وی ودا مشرکان بشورکائهم د خپلو صدارانو معبودانو نا کافرین انکار کونکي و یوم تقوم الساعه فکمرت قائم بشی قیامت یوم ایذی یتفرقون نو پا دغرز با خلق جدا جدا شی او امام قطاده بوی هی والله الفرقا التي لا اجتماع بعدها قسم پا اللہ داغ بلتنو جدا والده چه بیا با کلم یوزین شی خلق به جدا جدا شي، مؤمنان به جنت تلاړ شي، کافر به جهنم تلاړ شي. فاما الذين هرچاغ کسان دي امنو شي ایمان روڼه او مؤمنانو واعمل الصالحات عملونه کړی دي نه فهم ندوی فی روضتی یحبرون فباغی چود جنت کے با خوشال اکڑیشی یحبرون فمانا دو خوشالو لمرازی اے دی با خوشالشی د جنت پا نعمتنو کے او دی یحبرون یو ماناوا دی با خیست اکڑیشی دی یحبرون یو ماناوا خوشال بکڑیشی او یحبرون خیست بکڑیشی او یحبرون یکرمون د دی عزت بکڑیشی. بعضی مفسرین مانا کڑی یکرمون نعمتون بور کڑیشی، بعضی مفسرین وی یحبرون تاجون بور تپسر کڑیشی. اللهم اجعلنا منهم. واما الذين كفروا ارجع خلق دي چې کافر دي وکذبوا بآياتنا او دروغ نسبت کړو زمونږ آیاتونو ته، زمونږ آیاتونو ته دروغ نسبت کړو. ولقاء الاخره او ملاقات د اخرت ته فاولائک نو دغ کافران فی العذاب محضرون پا عذاب کی با حاضر کریشی، دیبت جہنم پا عذاب کی حاضر شی. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تسمحون. فسبحان اللہ پاکی دا اللہ لرا، اگر دا سبحان اللہ دیدے کی مصدر دے او د دې فعل محذوف ده. سبح الله سبحانن، اے پاکی بیان کئ د الله په پاکی بیانولو سرا. فسبحان الله نو پاکی د الله الرحیم تم سونا، کم وخت چې تاسو ما خام کوئ او دنه کیږي په وخت ما خام کی وحین تسبحون، اکم وخت تاسو سبا کوي او دنه کیږي په وخت د سبا کې. وله الحمد دی الله له الحمد نا او صفته ندي په سماوات او ارض پاسمانو نوزمکو کې. واشیا او په وخت ما زیګر کې وحینا تزهرون، کم وخت چې ور دنه کیږي په وخت د ماسخین کې. یخرج الحی روباسی جونده من المیت د مړینا، و یخرج المیت من الحی روباسی مړی د جوندینا، و یحیی الارض بعد موتها او جوندی کای زمکه پس د مړوالی او چوالی د دینا. کذالک تخرجون، دا سی بتا سم د قبرونو نرويسته شی. امام ابو داود او تبرانی او نور کتابونو یو حدیث ذکر کړي، وای چا چې سار او ما خامدایا سونه وي ګور دی دینا. فسبحان الله نروالی وکذالک تخرجون، نلسم یات پوری سار وي ما خام وي. نو کوم را سمرا نفلی وظائف شي کس کمه راغلی د دې په ویر وی الله پور کی. نصار ماخام د دې ویل مسنون دي، لکه دا حدیث دا ابو داود شریف کې راغلی وی. و من آیاته او د نشاناتو دلائل د الله نه پدی چې تاسو برا جون لیکلې شي دوباره، هغه دا دلیل ان خلقکم من تراب، پیدا کړی وی تاسو پیدا کړی تاسو د خاورنا. نگورا دخاور ان ابتدا کی پیدا کی، انتہا کی بمبیا پیدا کی. ثم اذا انتم بیاز ناسا پیتاسو بشرون تنتشیرون، بنی آدم یئی چی خواروار یئی. ومن آیاتی ہی او د دلائل او د نشانات دا اللانا چی دا اللہ پا وجود او قدرت دلائل لی. ان خلق لکم دا چې پیدا کړې د تاسو د پار مینن فوشکم تاسو د نفسونو نا ازواجن بی بیانی لتسکنو الیها چې تاسو میلان حاصل کړئ دیتا میلان کید دی بی بیانو سرا او سکون در ته حاصل شي وجال بینکم پیدا کړی د الله په منستاسو کې مودت او رحمه محبت او رحم کول په یو بل اداد نکای شریعه سرات وی د خځه خاوند د نکای شرعی د وجنا الله یو بل سره محبت را ولی او په یو بل رحم را ولی ان فی ذلک لآیات بیشک پدې کې خامخا نشانات او دلائل دی د الله د قدرت لقوم يتفكرون دا قوم د پاره چې سوچ او فکر کوي ومن آیاته او د دلائل د الله نا خلق السماوات والارض پیدائش د اسمانونو او زمکوه واختلاف السنتکم او اختلاف د لغات او تاسو دې یو یو جبوي بلبلوي والوانکم او اختلاف درنګونو تاسو نه د هر چا رنگ او شکل او صورت جدا جدا ده ان فی ذلک بیشک فدی کی لا آیات للعالمین خامخان خی دی د الله د قدرت د پاره د پویدونکو عالمانو و من آیاته د نشانات او دلائل د الله نه منامکم باللیل خوف تاسو د شپې والنهار او درزی وابتغاؤکم من فضله او لطول ساسو دی دا اللہ دا فضلنا دشپیا کا سب کوئی آدو رزی ان فی ذالک لآیات بیشک پدی کی خامخا نشانات دی لقومی اسمعون دا غی قوم دا پارچ غیبوہی گی نگر کسب دشپیا مسڑے کولشی خو یو د نن زمانه خلک دی روزه کې د شپې کسب کوي نو ټول شپې شوګی راکا چې خپل پښمنه او غړ نو مزلو ده شو په خبره باندې او د نن زمانه کسب پته ده نن هم خلک زمیدار د شپې کار کوي بعضي وی روزه د یاره د شپې په کار کوي نو ټول شپه وښناس تو کار برابر کو چې پښمنه او کو کنه نو باغ نو وخت کې ده شول دا په کار داري چې پښمنه او کې موضوع کو نه غي نه پستر باس پخې نه ودی کنه نو د شپې کار ناروا نه خو په دې شرط چې سړی منځونو کې کمه نه کوي ورته سړی ټول شپه عبادت وکړي اساري مسراتونو دښو نو د ټول شپې عبادت څه फायदा ورکا تا شوګیره خو دې د پاره و چې دې ساري مسترا پاسي ان فی ذلک بیشک پدی کی لآیات خامخا نشانات او دلائل دی الله د وجود او قدرت لقوم یسمعون هغه قوم ته چې غی اوری و من آیاته د نشانات او دلائل د الله نا یریکم البرق خیتا سو لفڑک او برخنا د وریزی خوفا و طمعا د بار د یریو د سمی ای يرد تندر دا او سمع د باران دا یا يرد مسافر د پار دا په خواب پیدل سفر کیلی نو مسافر چې پرک وګوري نو په يرشي چې باران به راگیر نکی نو يرد مسافر د پار دا او سمع د مقیم د پار دا یا يرد گلیدا چه فصل حلاک نکی او تم عدف باران کی وینزر من السماع ماان رالیگی دبر طرف نوب فیحی به الارضوا نجنده کئی فدیس رزمکا بعد موتها پس دو چوالی دینا ان فی ذالک بیشک پدیکی لآیات لقومی یاقلون خام خانشانات و دلائلی داغ قوم دپارا یعقلون چی اغی اقل لریب ومن آیاته اذن شانات و دلائل د توحید د الله نا ان تقوم السماء داش ولاړ د اسمان والارض زمک بامره په حکم د الله ور الله اعظم کی تویلی دا ټینګ د اسمانم بیسونو ولاړ دے ثم اذا دعاكم بیا کله چې روب ولی تاسو دعوتن فرابل لسرا من الارض دزمکنا او دویم زل بشپیلی کی پوکیو والشی اذا انتم تخرجون ناسا پی تاسو براوتن کی ای او روزی بد قبرننا ولہو ددی اللہ دا پاردی مناغس اکفی السماواتی چپاس ماننو کی والارض او پزمکا کے ملائک دی پیریان دی انسانان دی ددی ټولو خالق او مالک او متصرف الله دے کل اللہ قانتون ټول الله تا عاجزی کون کی دی سوک پا خوش آلئی او سوک پا ناخوشئی وهو الذي الله عزاد ده يبدا الخلق ابتداء کړي د مخلوق د پیدا کولو ثم يعيده بیا به دوباره پیدا کی وهو احون عليه او دا دوباره پیدا کول په دی الله سانني تاسو د عقل مطابق الله له ورار شي او شانته ده دا وهو احون عليه بالاضافه الى قدرتكم والقياس على اصولكم دا دوباره پیدا کول په الله سانني وله المثل الاعلى او د دې الله د پار صفات دې اوچت هغه سد لا اله الا الله چې الله نه بغیر بل اله نشتا د دې الله د پار صفات او مثال دې اوچت فی السماوات والارض پاسمانون ازمکو کی وهو العزیز الحکیم او دا اللہ غالد دے و خاوند حکمتن لے دورب لکم بیان کرے دے تاسو د پارا مثلا یو مثال چی دی کی دا شرک بطلان در توازے ہی من انفسکم ستاسو دا نفسننا هل لكم آیاشتر تاسو دپار مما دا غچان ملکت ایمانکم چه مالکان شیوی خلاسو نستاسو من شرکا دی صدارانونا فیما پاہ مال کی رزقناکم چه مونگ رزق در کڑی تاسو تا تپخ پل مال کی زان سر غلام نشری کے فانتم فيه سواء چه شي او يي تاسو په دې مال کې برابر تخافونهم يري گئی تاسو د دوینا كخيفتكم انفسكم پشان دې يري دوستاسو د خپل هم جن سنا ور آیات کې نفي د دریو سي زنو کا یو د شرکت یو د برابر والی یو د يري خپل غلام در سره شریک نه وي اد خپل غلام نه یریږي نه خپل غلام در سره برابر نه وي وګوره نفي پدري او صفاتونو کې پدي آیات کې راغلا غلام تا سره شریک نه وي په شراکت یې خوشالني برابر نه وي اتتي يرنه کې لقد خپل هم جنسو نسو کې راکاي کذالک دارنگ نفصل الآیات واضح طریقے سر بیان مونږ آیاتنا لقوم یعقلون اغه قوم د پاره چې هغه عقل لري ګره مملوک وای شریک نه لتا سره غلام مریتا سره برابر نه و اتتی د خپل وارثانو غنځي ارن کې بل اتبع الذين بلکه روان شوی دیا و کسان ظلمو چې مشرکان دي اهواهم د خپل خواهشات پسې چې دای د غیر الله عبادت او بندګی کوي بغیر علم بغیر د علم نا فمن يهدي سوق د چې لار بسم کی من ضل الله هر هغه چاته چې الله به لارې کړي و ما لهم من ناصرین نبی د دوی د فارسو کیم دادیان فاقم وجهک ندرس ک خپل مخ ذکر د وجهې د مراد ته ټول بدن دې قران کې کله جز ذکر وی مراد تی کل وی اکل کل وی مراد تی جز وی لکه یجعلون اصوابعهم ذکر د اصوابع د او مراد تی جز ده دلته ذکر د وجهه ده مراد تی نټول بدن نه درست کا خپل بدن لدین حنیفا اغذین ته چې غملان کون کې د باطل نه حق ده فطرت الله الذي فطر الناس عليها دا فطرت الله دې کې منسوب دي دا منسوب دي په او فعل محذوف باندې الزمو فطرت الله لازم رونی سي اغدين د الله الذي هغدين فطرتي فطر الناس عليها چې پیدا کړی دي خلق پاره لا تبدیل لخلق الله نشته د بدلیدل لخلق الله د فاره د پیدائش د الله وردا آیات او یو حدیث یو ځای کوي نو اشکال له ابو خاری شریف کتاب په ګران او زایونو کې او ګران ځای کله د وفاق په پرچه کې دا سوال امرازی دل توي ایدان پوی کې لا تبديل لخلق الله لا الله مخلوق بدليږي نا او حديث د صحیح هینو کې راغلي وای کل مولود یولد علی الفطره هر ماشوم په دین فطرتی پیدا کی نو مور خپل ارض چانه يهودي جوړ کی د چانه نصرانی جوړ کو او د چانه مجوسی جوړ کو دل توید الله پیدائش بدلیږي نا او حدیث کې وای بدلې کو تاسو پوښو به بیا اشکال باندې سړې پوښي شي نو الله په جواب پوښي دل توید لا تبدیل لخلق الله دا الله پیدائش بدلیږي نا او بخاری شریف حدیث ده هر ماشوم په دین فطرتی پیدا کی چا نمور خپل يهودي جوړ کی چانه نصرانی او چانه مجوسی تل تخو بدل شو دیده کی علماءو گن جوابو نکڑی یو جواب دا دے چلا تبدیل لخلق اللہ دا خبر دے خوب مانا دے انشاء دے ایلا تبدلو خلق اللہ خبر پا مانا دے انشاء دے دلته وی لا تبدیل لخلق الله اے لا تبدلوا خلق الله دا الله مخلوق بدل وایما چې خلق د خپل فطرت نه بدل کړي هغه فطرت چې الله پی پیدا کړی دی دا جوابونو کې یو جواب سو پوښو کې اشکال پرې ختم شو چې دلته لا تبدیل لخلق الله کې نفی نه دا مبدلوی دا اللہ پیدائش نو خبر پا مانا دا طلب دے اباز نور علماوی جنا خبر پا خپل باب دے و دلتا دا خلق اللہ نا مراد دین دے لا تبدیل لخلق اللہ نشتا دے بدلی دل پار دا دین دا اللہ خلق بدلی گی را بدلی گی خود دن بدلی گی نا ذکر د خلق الله معنا په دین الله سره وکي لکه دغه معنا د حبر الامه ابن عباس رضی الله عنهما منقول لا د حدیث او د آیات په منځ کې شیش کان را نغه لا تبدیل لخلق الله نشته د بدله دل د الله دین لرا توحید بدلی گینا دین بدلی گینا ذالک الدین القیم دا دین دے مضبوط دا دین دے نیغ او مضبوط ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر دا خلقو نپوہینا ندی دین نبندی منیبین ایلیہ رجوع کون کی شهید الله تا توبه ور توبه شي وتقو او د دې الله د مخالفت نه ويریږي واقيم الصلاه او پابنديو کوي پمز ولا تكونوا من المشركين او مخي گئی د مشرکانو نا دا علماء دلیل چې سو کوئی تارک الصلاه چچا بلا عذر شری مصری خونو کافر کی لکه دا امام احمد رحمه الله مسلک دی او دا عرب علماء پدی دی د حرمینو د اهل علم فتوا پدیلا چې چا یو مز قصدن عمدن بغیر د عذر نپریخ ویده کافر شو دیو جن عرب خلق نه مز بالکل نکزا کوي ټول شپه ویخ وی خو ساری مز کی وټو موجود وی دکال تا مسلک اداره که جاموزنو کو کافر کی نو ساری مز کی ټول موجود وی موز این قضا کئی ذکر آئی مسلک دارے چی چا بلا عذر شریع و موز قضا کو نو بس دے کافر شو ولا تکونو من المشرکین مکی گئی دا مشرکانونا من اللذین دا کسان نفرقو دینهم چی دین تکڑی تکڑی کو تسنسی کو وکانو شیعن ہی غی مختلف دلی کل حزب هر یو اڈل بما پاغ باطل مذهب لدهم چید دوی سر ده فرحون خوشحالی کون کی دی و ایلا مستن ناس درن کلچور سیگی خلق لس تکلیف دعو ربهم رابدیخ پل رب منیبین ایلیهی رجوع کون کی دی اللہ تا خپل خدایان بیا نه را بلی مشرکان و داسې کول یو رب را بلی ثم اذا ذاقهم منه رحمتا بیا کله چې وسه کوي دوی ته د خپل طرف نه رحمت رحمت سره د دغه مصیبت او بیماری او تکلیف نه اخلاص کل اذا فريق منهم ناسا بیا وړل د دوینا بربهم یشركون د خپل رب سره شریکان جوړي ا د دغې مصیبت نه د خلاصولو نسبت غیر الله ته کوي و یا را فلانه بوترو رسید افلانه وری او شهید رو رسید ادا د فلانی ستوري او د فلانی مخلوق د وجنا فوق الاسباب نسبتنا غوي ته کوي ليكفروا بما اتيناهم اذا لام د عاقبت دے یا لام د تعلیل نے یکفرو دے د پارچنا شکریو کی بما د هغه نعمت نہ ته نام چور کړه دې مونږ دویتا فتمتعو نور تو فرمایا فائدہ واخلی فسوف تعلمون زرد چ پو حب شی په ول وبالو انجام د خپل کار ام انزلنا علیہم سلطانا استفهام د انکار د فاره ده آیا را لګل د مونږ په دوی سره دلیل نو مونږ سره دلیل هم نظر نازل کړي فهو يتكلم نو دغه دلیل خبري کوي بما كانوا به يشركون په هغه څه چې دی د الله سره شرکون کی او با بما کی دامایا مصدریرا اے بی اشراکهم باللہ عز وجل یا ما موصولوا باللذی یشرکون بسببه نو دلیلم نشتا کنی چی آغا دلیل ورطا صدق او خبری و خولد دی شرک دلاری فهو یتکلم نو دغ دلیل خبری کئی بما پاغس کانو بی چی دی دا مشرکان دا دی اللہ سر یشرکون شرکان جوڑون کی و اذا اذقنا الناسا کلچو سکو من خلقو تا رحمتا رحمت اے دنیاوی رحمت صحت ورکو دا مال فراخی ورکو فریحو بها نمسی پدوی او تکبرو کی وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ أَوْ كُرِسِيَ دِيتَ سَمُصِيبَةٌ وَتَكْلِيفٌ بِمَا دَاغَ مَالُهُ وَجِنَ قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ شِرْوَان دِي لِغِلِي دِي لَاسُنُ دُدْوِي إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ نُنَاسَ فِي دَيْ بِيَانَ أُمِيدَيْ دَار خَيْرٌ نَأُمِيدَيْ أَوْ ذَا اللَّهُ ذَرَحْمَتُ نَأُمِيدِ كَيْ اولم يروا آياتي كثيرنني ان الله بيشك الله يبسط الرزق فراخ كوي رزق لمن يشاء چال جوغاڑی اے چال خوخشی کا کافر دے کا مسلمان دے تو دیندار دے کا بی دین دے نو اللہ اور ترزق سیوا کی ويقدروا او تنگوی چال چی خوخشی ان فی ذلک بیشک پدی کی آیات ہم خان شانات او دلائل لقوم یؤمنون ذا قوم د پارچ ایمان ساتي فات ذل قربا حقه ورک خواندانو د خپل ولی ته حق داغ احسان کا سل رحمی کا ورکلو کا والمسكين او غریب تا او ابن السبيل او مسافر تا اذا الله حکم دې تخفل خپلوان او حق ورکا تخفل وس مطابق مسكين تا داغه حق ورکا او مسافر تا ذالک خیر دا وردی للذین داغه کسانو د پار یریدون وجه الله چه غیر عدل رید وجه الله وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او دغخ لكم دوی کامل کامیاب دی اللهم اجعلنا منهم وما آتیتم من ربن اغش ورکوی تاسو من ربن دسمال دسودنا لیربو فی اموال الناس دید پارچ زیاد شی فمالون دخلقو کے اې د سود پیسې دی ورکړي چې دا ډېر شي فلا يربو عند الله دا نه ډېریږي پنځ د الله اې تا خو د سود لس روپۍ ورکه شلتي جوړې شوې او ستا پنځ خلص شل شوې خدای الله پنځ ډېریږي نا وما آتیتم من زکات هغه چې ورکوي تاسو د مال د زکات نا حلال مال دے زکاة ورکوئی تریدون وجه اللہ او ارادل رید وجه دا اللہ فولائک هم المدعفون نو دا خلق دی زیادت ان کی لیزان تدنے کو ایدی مخ کی آیات کی علماء یو دو ترجمه کړي وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس یو دا چې دې کې ربا نه مراد هغه ربا شرعی دی چې هغه حرام دی سود د بار مال ورکه نو ډېر تا پنځ ډېر شي خدای الله پنځ ډېر نی هي شی ګوره هغه ډېر چې الله پنځ ډېر وی چې الله ورته ډېر وایي اګه تو ورته وی چې لګونه دی او الله وی به برکت دی نو سبه کې پی یو د آیات دا معنا وا زم ګور معنا دا کله سړی چاته سوور کوي مقصد په کې دا دی چې دې ډېر راکي لکه زنانه یو بل توړل راړل کوي بازی نارینه یو بل توړل راړل کوي دوی دا چې د امت په حق کې جایز دی خدا آخرت س اجر په نه ملاويږي او دا الله پیغمبر د دې د منشوي ولا تمنن تستكثر زما حبيب په چاودي وجنه احسان نکي چې څه د ډېر مطالبه کې دا د پیغمبر په حق کې ممنوع علا چې چاته څه شي په دینیت ورګي کې ډېر براکي او د امت په حق کې جواز ده وګوره دې کې مر ربن مراد اتي الا وما ته ثم مر ربن هي من اعطى عطيه چا چې سهدیه ورکا لیربو وفی اموال الناس چې ډېر شي په مالونو د خلکو کې یره وې دي سړی سره سه احسان کو نو چې زلس ورکم دې وسل راکی نفلا يربو عند الله دا الله پنی زیادی گی نسا اجر نشتا خدا شے فی نفسی ہی جائز دے خو پا حق دا امت کے او پا حق دا پیغمبر کے منع دے لکر اس تو آیات درشم پارک را روان نے یو کم درشم پارکی وما تیتم من زکاة اغا چورکا ویتا سدس زکاة دمالنا اے خیر خیرات زکاة ورکے دا حلال مالنا تریدون وجه اللہ اراد لرید وجهی دا اللہ فاولائک هم المدعفون نو دا خلق زان تنیکی وجرن سیوا کی اللہ اللذی اللہ غزات تے خلقکم جی پیدا کری ایتازو ثم رزقکم او بیا رزق در کئی تاسو تا ثم یمیتکم بیا بممڑکی ثم یحییکم بیا بمپرزد قیامت ویمش ویلی نفس جوندی کی حل من شرکائکم آیا اشتد استاسو دی صدارانو کے مشرکانو مناسو کی افعلو چوکی من ذالکم من شین ذدی سیزونو نسشے کم چی آیات کی ذکر شو ساسو دیمڑو جوندو خدایانو معبودانو کی دا سی سوکشتا چی اغیو شیفی دا کی ابیا ور ترزکو ور کی ابی مڑ کی او بی جوندے کی سبحانہو پاکی دا اللہ لرا وتعالی عما یشرکون او دا اللہ پاک دے اوچد دے دا اغسنا چې دا مشرکان ور سره کوم شریکان جوړوي دای چې کوم شریکان وي صداران جوړي الله دا غي نفاق دے وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابہ اجمعین اللهم انا نسالک بان نشهد بانک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اله العالمين تدخل بندگان په حالت دروجي کې دعاګانې قبلې او دخل کتاب د تلاوت نفس الله ته دعاګانې قبلې او اسی دې موعده فرمایلی چې ما تاسو کلا سو غړای نو ما ته حیا راځي چې دا لاسونه خالی پریزم الہ العالمین ته زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې الہ العالمین زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې رب کریم مونږ ته او زموږ د ټولو والدین او ته استادانو ته اصول فروع ته امرو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الہ العالمین مونږ ټول ته د شهید او به توفیق راکړي الله زمونږ ظاهر باطن ټول د قران او سنت مطابق او پورا پورا دین مونږ ټول ته د عمل توفیق راکړي سمره ای ګنا نقصانات او کمزوري دی په مونږ کې په خپل رحم او کرم دا ټول زمونږ نه لری کې سمره بیماران دی الله شفای کامله عاجله ورته نصیب کړي زمونږ د طلباو کې دارنګ زمونږ د طالباتو کې زمونږ قاری صاحب بیمار دی دعا ورته غواړی چې الله ټول ته شفای کامله عاجله ورنصیب کړي الله کوم ځای کې چې بیماران دی هسپتالونو کې دی کورونو کې الله دا د خیر او برکت میاشت ته غیبانه دعاګانې قبلې دې ټول بیمارانو ته شفای کامله عاجله ورنصیب کړي الله قرضداران د قرض نخلاص کی بی ګنا بندیوان د بند خلاص کی د چا دشمنی طرف غنی دی الله په محبت او دوستۍ بدلی کی په تمام دنیا کې چې کمزه په امت په کوم مشکلات او مصائب او پریشانو کې الله ست ټول امت مشکلات او پریشانۍ ختم کی الله زموږ د ټول دینی دنیوي حاجتونو تر سره کی یا رب کریم زموږ د ټولو دینی دنیوي حاجتونو تر سره کې او زموږ د ټولو دینی دنیوي پریشانۍ ختم کې الله دا مهنت او خواري دا خالص د خپل وجهه لپاره کې دا قران چې زموږ مخې لري الله موږ د پاره حجت جوړ کې او په موږ حجت م جوړې الله موږ د پاره شفیع جوړ کې او په موږ شکایت کوون کې م جوړې الله د سار نستادا بندګان ناری نه زنانا طلبا طالبات دی کتاب ته ناس تھی ته زموږ د ټولو سینې د دې قران د علم او فهم د پاره پرانځي الله دې کتاب له خلق چکینی او اوریه تداغی هدایت مقصد وی الله مونږ ټول له هدایت لارې پرانځي مونږ ته د زړه سترګې راکې او د څه د پاره دې پیدا کړی او الله دا غې د پاره مونږ استعمال کړي الله دې دنیا فنا د دې زوال د دې نیمګړتیا او د اخرت بقا او دوام زمونږ په زړونو کې واچي الله را ټول طلبا او طالبات با عمل عالمان جوړ کړي زمونږ دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي الله دا څومره اختلافات دی او ډلې پلي دي دا ټول په منځ کې الفت او محبت راولي او الٰه العالمین زمونږ اخلاق د شریعت مطابق کې یا رب کریم زمونږ دا درس په خیر عافیت اختتام ته ورسه دا هر قسم رکاوټونو نه الله زمونږ دا درس په حفاظت کې وساتي الله مونږ ستا عاجز بندگان یو مونږ د خپل قهر او غضب نه وساتي الله د زلزلو او طوفانونو نه مو وساتي الله د ظالم د مسلط کېدو نه مو وساتي الله مونږ سره زمونږ د اعمال او اخلاق او معامله مکه د عافی او د عافیت معامله را سره وکي الله مونږ سره د عافی او عافیت معامله وکي دا ټول مدارس مساجد مراکز د دین شوبې تر قیامت الله قائم دائم او ساتي الله د دې ضرورت د غیب نه پورا کړي زمونږ د دې طالبانو په لنګر کې کوم مسلمانان منډه تللې وای یا الله دې په مال او اولاد کې خیر او برکت واچي کم وفات دي یا رب کریم اته ورته جنتی فردوس ورکي بازارونو زمونږ د لنګر کې منډه تللې والے او سمالی تکلیف ته راغله یا الله ستا خزانی د حلال و نڈکی دی تورت دا غیب و نسلار جوڑکے رب کریم استاد دی دین دا طلبا و خدمت اکڑے یا الله تورت دا غیب و نسلار جوڑکے زمون دی مدرسی سرباز مدد نصرت کئی دی سحاجتو نی اللہ تی حاجتو نی پورکے سوک بیماران دی اللہ تورت شفائے کاملا عاجل و نصیبکے اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله